سورة الحجرات درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللہ سمیع علیم. سورہ حجرات شروع شو. سورہ حجرات په ترتیب د قرآن کې یو کم 50 نمبر سورت دی او پستو سورۃ الفتح نه لیکل شوی دی او چې اسمان نه نازلېده نو په نزول اسماني سره یو سل او شپږم نمبر آیات دی او پس د سورۃ المجادله نه نازل شوی دی. ربط د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره یو وجه دا ذکر کوي هر کله چې په مخکې سورۃ کې بشارت ورکاو په فتح سره نو دلته ذکر د دې خبرې کوي چې کله تاسو منظم یې او ستاسو تنظیم هی نو پتح به تاسو ته میلاویږي. نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه هر کله چې په مخکې صورت کې وفرمایل چې پیوست یې کړه وی لګوله د هغې سره کلمة التقوا والزمهم کلمة التقوا نو دلته مرتبه او درجه د تقوا ذکر کیږي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزتمن د الله په نیز هغه څوک دی چې هغه کې تقوا ده. نو څنګه چې هلته ذکر د لګولو د کلمې د تقوا د تقوادارو سره وکړو نو دلته درجه د تقوادار ذکر کوي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزتمن هغه دی چې تقوای نہ تور نہ سپین نہ انگریز نہ چکم دے نو عربی نہ چکم دے اجمی نہ چکم دے نو فارسی نہ چکم دے نو شامی نہ چکم دے نو بل بل اللہ تبارک و تعالیٰ تا چ خوختے خوخ پا تقوی بارے دے او دا اللہ پنیز اغیزت من دے. مقصد او دعوت سورت مقصد او دعوت سورت آداب سبعہ اغو آداب آداب سبع او آداب للمعاشره د فاره د ژوند د تیرولو او آداب ذکر کوي. په او آداب کې لومبه ادب دا په دې لومبي آیات کې لا تقدمو بین یدی الله ورسوله دا الله د حکم نه او د پیغمبر د خبرې نه چې توړان دي نشي اغیل با پوکیت ورکای نیو دا. دویم ادب ذکر کئی آیات نمبر دویم کی چه خپل آواز با دا پیغمبر پا آواز با دینیم شده ولا تجهرو له بالقول کجهر بعدکم لبعد پا پیغمبر پا آواز با ادب خیال بساته پیغمبر مانی چه خپل آواز اوچت نکی. او دریم ادب آیات نمبر شپگم کی خیی ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا اسنا چې سترګې دې بندې کړې او څوک دل خبر راړي او بس چې کوم نه نو بس ته فیسبوک لور کې دې سمرا خلک چې کوم نه نو په غټ غټ ګناونو کې چولې دې چې پته وته نه لګي چې دا د قران او د سنت مطابق ته او بس چې خبر راشي فیسبوک لور کې تحقیق کوا که پرس کو بیدبار راشی او تا ته خبر راړي دا غي لټونه کوا نو دا نه دا چې کني دا صورت هغه وخت کې نازل شوی هو او بس هغه وخت کې لټونه او تا ته اجازت ده. نه دا آداب دي زمونږ لپاره قران کریم دی کې وو آداب سوره حجرات کې ذکر کی د معاشري د ژوند اصول د لپاره. افسوس دي چې مونږ خو د قران نه لري وو عام سورتونو کې تاسو وګورئ د ژوند د تیرولو د پاره قران کم کم اصول ذکر کوي. سوره بقره نه راواخلی لس اصول د پاره د مجاهد د ټریننګ ذکر کی چې 15 تعلق لري د زړه سره او 15 د ظاهري اعضاو سره، بیا سلور قوانین د پاره د سیاست مدني چې ستاسو د ملک سیاست په پسمه دي. سیاست قران ته تخي دا بیمانه او دروغجن نه، د قران نه سیاست از دکا په سوره بقره کې سلور اصول وګوره، بیا تلس اصول تدبیر منزل په سوره بقره کې ذکر کوي چې ستاسو د کور او د خزي د بچو ستانه غیر چا په رستا بسالي، هغه تلس اصول از دکړي دا رنګي علي عمران ته ورپسې لړشه، بیا التا غنه اعتراضات په پیغمبر او د هغه جوابونه، بیا وسره وګوره په سوره علي عمران کې د تنظیم د پاره هغه 15 اصول چې ذکر کیږي چې ستاسو تنظیم بسنګي فاغ پینزو اصول و باغو لاری یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لنبی عقیده توحید. دویم اعتصام په کتاب او سنت، دریم دعوت کتاب او سنت تا تاسو ته پار ذکر کای. بیا اور پسې سوره نساء ته راځه، په نساء کې چې کوم نشپاله احکام د پار د اصلاح د رعیت چې رعیت په پمل کې کم اصول خپلای او نه اصول بین الرعی والرعیت، نه اصول په منځ د رعی او د رعیت کې د بچا او د محکومین په خلکو کې نه اصول ذکر کی. بیا ورپسې مائده ترازه حرام او حلال لتخی، تحریمات الله تحریمات العباد، نزور الله نزور العباد، فعقیده ته تفصیل کوي چې اسنه حرام او خره، اسنه چې د بابا منخته او خري، اسنه چې ما او هله لغیر الله او بهرحال دا سرازي صورتونو کې دا صورتونه ار یو صورت چې کوم دی هغه مونږ ته ژوند خي، مونږ ته معاشره دی کې اوس آداب ذکر کیږي سوره حجرات کې په ادبار د الفاظ سره وړو کې صورت ته خو په ادبار د معنا او د مقصد هغه اصول ته زده کا په خپل ژوند کې راولسته ژوند رڼا لري. دریم دا چې کتا ته به ادبار راشي اسې نه چې ته بغیر تحقیقا د زنانه وغونی د یو دیوال نه خبره واوري بل دیوال ته، د بل دیوال نه بل دیوال چم کې چې کم نه نو خبره، او اوس خو چې کم نه فیسبوک د زنانه ونوم چې کم نه نو خلک مخکې به زنانه غیب خبره خبروله، اوس د زنانه او هغه صفت چې کم نه سړو کې راغلی دی او به ادبار خبرې چې کم نه مخې ته شیر کوي چې دا لومبه روژه رااله او چا دومره میاشتې مخکې د دې خبر ورکو هغه د پاره کوم ځای نه دی چا ویدي دي، هسې ځان له د ثوابونو لار ګوري. ثوابونو لار دا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل شوی دی، ته په کې د ثوابونو لار د کوم ځای نه ګوري، بله هغه وکړه هغه نشي کولی او د ځان نه پکې وظیفې راولې. نن انشاءالله یو حدیث ته چې نبی علیه السلام صرف په دعا کې یو صحابی ته کلمه خی هغه د رسول او د نبی په منځ کې کوم دی نو ها خبره د رسول په ځای نبی، ها د نبی په ځای رسول او نبی علی السلام ما تسویل دی، دین کامل دی په دې کې کوم دی چاته ضرورت نشته چې ګټه یو اچي. او سلام رحم ادب مؤمنانو کې دوه ډلې دي، وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأسلحوا بينهما، سلورم ادب دا دے مومن نہ چرتا سے نہ چکمبل وا غوندے او سڑے چکم دے قتل شی اول نہ قتل دو نہ مخ کی لاشا زان دا سی وگن لگا چتا د کور سڑے چتا مر گونی شی سلا و سروقا و ایت اس چکم دے دی نتیجہ وسی ستا خوز پسی بچ کم دے سپایان راضی ستا سو کور بچ کم دی بیزت کی ستا سو بچ کم دے نو تھانی تتل لکی گیا غا خزا چې پلاوی چا نه لیدو بیا به چې کم دینه په گاډو کې د پولیس سره روانه نظر ولا ولګوا څومره تاوان دي کیږي یارا شلک لس لک روپۍ می تاوان کی تا ته پته د دینه پس به بیا سور تاوان نه لس او شلک روپۍ نشي سر تا کولې تا به چې کم دینه اور پسې لس شل نورې لګای نظر ولا لګوا نو د دې وجنه ک دو مومنانو یو بل سره جنگ جګړه و ناس نه چې ته بسره بلای ماچس تیلے بلائے اور ورکائے اگر کتا سر عبد کری تو خو کا بور چھے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھئی انشاءاللہ الله تبارک تعالی د خو امید ساته انسان بس یو طالب خصو کی نو پینزم ادب خی چې د یو بل فورې بټو کې لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن یو بل سره ټوکې مو کوي پچ موز زمون پښتنو کې هغه دې پلان کې راغی د لرې نه ور سره پچ موز یو ټوکې او خاندي خلک تا ته پته شته چې په دې خندا ما ته کوم ځای ته لړې یا ته سپک مه ګوره که هر څومره هم انسان دی نو د دې وجې نه ټوکې یو بل سره مه کوئ پچ موز یو بل سره مه کوئ دا پنځم ادب دی شپږم ادب چې په ګمان باندې عمل مه کوئ وإن كثيرا من الظن يقينا دير عمل كون كي غمانون ماندي دا سبب د سګرزي سبب چې کم دې د رسوایه د انسان د پاره ګرځي او د یو بل غیبت مکوي د یو بل غیبت دا سیدې لکه چې د مرد رور وخی خوري سله خبرې کوي هندیواله دې د دېرې نه دې وته د تاور پسې خبرې شروع کړې ها غل دې سو کړو چې کم نه کوي موږ دې کوم درس ته کړو غلا ځانه دا هغه په نومو لیکلی شو هغه له بده دینه ورکیږي ولې چې د قیامت پرس حدیث دی چې چا د چا سره ظلم کیږي یو لوی ریشه د نیکو ودرېږي نیکۍ به یې کړي خو شتم هذا درب هذا واکل مال هذا دې ته یې چې کوم دی کنځل کړي دی والې او دې نه چې کوم دی مال خوړلی و الله پاک پوه چې دا ته حساب کوي اوس نو ولې کړی داسې کوي غیبت مه کوئ دی یو بل اووم ادب چې پرهیزګار په عزتمن دی نیک انسان ته د عزت په نظر باندې ګوره چې کوم یو نیک سړی او قدرتي کار دی د مسلمان سړی د نیک سړی دپاره په زړه کې ډېر لوی اکرام وي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي او الله پاک دې زموږ د همیشه همیشه دپاره همیشګیري وګرځي نو دا اوو ادب دی چې انشاءالله دا موږ په خپله معاشره کې راوستېدل نو معاشره د یورپ پسي او معاشره بده غیر مسلم و سیخ و من دقا عدب نیشته در قرآن و سوری نیشته یا ملک نیشته سورا پیپتی سیوت ملکو ندی که سو ملک ده آه تو یا ملکی چه کم دهنی در قرآن و در سنت اجرا نیشته اللہ تبارک و تعالی دیز منگا قرآن و سنت طرف تنو فرمائی یا ایو اللذین آمنو ای مومنانو لا تقدمو موڑان دی کی گئی بین ید اللہ مخکد حکم دا اللہ نا و رسولی او دا پیغمبر دا اللہ تعالی نا واتقوا اللہ ویری گئی دا اللہ تعالی نا دا پیغمبر نوڑان دی کی گئی ولی چا پیغمبر دا تکم دین خود لینے آغا دین ازدکا آغا دا لکافی دے بیدت پکی دا تا زان نکم زین راولی تا پکی زیادی خبری دا زان نسنگ راولی لکا سچل کو دا دا گیٹو ختم دے سچل لے لکا لا الہ الا اللہ دا ثواب کار دے و ده ثواب کار ده خود پیغمبر نه پیدا دلیل خود شه در لومبه ما خام دویم ما خام دریم ما خام سلیخته ما او ما او ده کال شپا ده ده سشی که خیرات کو دیر خیرات کو کور خلق پر روڑه او خوری و روڑه دی او خوری خود طریقت شته ده پی اسلام که رزی طولی ده اللہ دی که مال پردینی او ظلم و زیاده پکی یتیمانانو سرنی او که خیرات روز و لسلم و کرر ره او نره او غط پکی مکوا طولو لیوشان ورکا نو د دې وجنه هغه پیغمبر چې کومې طریقې د دې وجنه نبی علی السلام صحابي ته دعا خوله او ورته دا وی کل امنتو بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا صحابي ته دعا خوله چې دا وایا چې ایمان مې راوړې په کتاب هغه چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى او په نبی هغه چې را لېږلې دی الله تبارک وتعالى نو صحابي بنبيك الذي فزاي برسولك الذي او النبي عليه السلام ما تسويلي چه ما تسويلي اغه وایا شریعت کې کم یو نس چې په کوم دعا کې او کم موجودی د نبی عليه السلام نه هغه ته خپل خوخه نشي بدلولي الان کې په نبی کې او په پیغمبر کې چې کم دینو فرق دومره نشته ها فرق په قسم دومره دی لکه التمهید کې ابو شکور اس علمی لیکي چې نبی د پیغمبر ذاتی صفت ته او رسول کله چورتا کار حواله شي نو دې کې فرق نو خو نبی علیہ السلام ورته دا فرمایل چې ما کوم الفاظ د خلینه غتلی دي هغه الفاظ بوای چې ما ده کوم خولی دي هغه نو د پیغمبر نه مخکې کېږه ما نو وګورن هغه بدعت چې موږ چې کوم دې سریام پار یو سیس کې د پیغمبر نه خلاف چې کوم دې کو د الله د کتاب نه خلاف کو نو ولی د الله نه مخکې کېږي ولی د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي واتقوا الله يريد اذا الله تبارك وتعالى ان الله سميع عليم يقينا الله تعالى اريدن كي ها او پوده الله تبارك وتعالى داس ذات ته چې داغنه سشي پټ نشته ها چې پیغمبر کوم حکم کړي الله اوریدل له بدل نه کی او الله چې کوم حکم کړي ها هغه په پویږي هغه د خپل علم ها ها الله تبارك وتعالى تا تر علیګلې خپل علمنا نو چې کوم حکم د الله تبارک وتعالى کړی دی په هغه باندې عمل کوا نو دا ډومبه ادب ها دا غو آدابونه چې پیغمبر او د الله او د پیغمبر نه وړاندې کیږي ما اوس دویم ادب یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم موجت وی اوازونه تاسو فوق صوت النبی د پاسه د اواز د پیغمبر ولا تجهروا له بالقول او مو پتیز مو آئی دتا بالقول وینا لرا کجهر بعضکم لبعض پشاند تیزی وینا کولو باز استاسونا بازو تا ان تحبت اعمالکم دا چی خراب بشی عملون استاسو وانتم لا تشعرون او تاسو بنفوی گئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې आवाज او چتول د پیغمبر په आवाज باندې د آدابونو خلاف دي نو تاسو به د پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज نو چتوي نو دا د کی ادب د پاره د سو چې د پیغمبر د ادب په خیال ساتي اس نه چې تاسو د عامونو خلکو د یو بل په منځ کې کمی خبره او کم یو بل تاسو اوازونه کوي اغه نمونه معنی اوازونه تاسو کوم دینو پیغمبر ته ها شروع کوي او پیغمبر ته کوي نو دا دویم ادب چې پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज موجته وا ان الذين يكنون عكسان يغضون اصواتهم چغيخ کتکی خپل اوازونه لرا عند رسول الله د پیغمبر د الله تعالی سکو لایک الذين امتحن الله قلوبهم دا کسان چې دی خالص کړی دی زړونه د دین لتقوا د پاره د تقوا لهم مغفرۃ دی لرب خند او اجر عظیم او اجر لوی دی الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کوم خلق د پیغمبر په مجلس کې خپل اوازونه خکتا ها لری نو دا کسان چې کوم دی الله تبارک وتعالى خالص کړی دی تفسیر ماوردی معنی کوي اخلصهم للتقوا خالص کړی دی د خلکو لپاره د پاره د تقوا چې کوم خلک د پیغمبر ادب ساتي او داغه په مخ کې خپل आवाज هغه داغه خیال ساتي او د پیغمبر د आवाज د پاسا چې کوم دی خپل आवाज نه چتای بلکې پرو باندې ان الذين يكننا كسان ينادونك من وراء الحجر حجراته چې आवाज کوي تا درست طرف ته کوټه غاینا اکثرهم لا يعقلون دیر د دینه نه پویږي ان او ان دا د پاره د تحقیق راځي نو د دې وجنه دلته تحقیق یعنی یک ان الذين يقينا عكسان نو په تحقیق سره د دې خبر ذکر وکړو چې تا تاوازونه کوي رسل د کوټونه نو سی وي اکثرهم لا ياكلون دیر د دینه نه پویږي نو څه مطلب چې چا رسل د کوټګونه اوازونه کول نو اکثر وته بیا کلوي او ټول نه دي نو څه مطلب ده دی بلکې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی ذکر کوي هغه په دې معنی قاعده یې خو دی دا چې ان العرب تذکر الاکثر وتريد الكل عرب چې کوم دی هغه یادی په اکثریت سره او مراد ته نه ټولی چې هر یو سړی نو دلته مطلب دا چې هر هغه څوک چې وو چې تا ته د کوټګو د شاته نه دا سی اوازونه کول لکه څنګه چې یا محمد یا محمد شیخ الله دې په رحمتونه راووري مولانا محمد طاهر د پچې وي بس کې ناس ته ما نو ځاړه کسانو ته پته ده چې کوم نوی الکان دي کې دي شي بسونو کې اوس ټیک کې نشته نو یو طرف ته وي خي طرف ته یا الله لیکلی او بس طرف ته وي یا محمد لیکلی نو شیخ وي ما داسې مخ واړه چې ما وکتل نو ما مخ واړه نو هلته یو کس ناستو وي ما ته وي چې یره جی دی یا محمد څه مقصد دی او څه مطلب دی نو هلته یو ملا یخ موږ سره په سیټ وای ناستو وي چې دا په ده بد لګي وي ما ته وي چې په ما بد لګي خو که چارې په تا بد نه لګي نو بیا به ته داسې شي چې ناپوه نه به شي هغه وایي چې څنګه نو شیخ ورته دا یاد وایي چې ګوره د حجرو د شاته نه چې کوم دی خلک راغلي یا محمد یا محمد یې وی نو الله پاک ورته وي اکثرهم لا یعقلون چې څوک تا ته داسې اوازونه کوي چې یا محمد یا محمد دا چې کوم دی ناپوه دي نو ته که دا کار کوې او ته په دې خوشحالېږي نو ته د هغه قرآن د سوره حجرات ته ناپوه خلکو نه یا سړی خو غلی شو نو دا یو په ژوند کې چې د کوټګو شاته نه چې تر پاکستان نه ولیکي په جومات کې یا محمد او دا چغې والی کېږي نو څه به یې حال او بل دا چې یاد لفظ ندا نه دی او ندا په غیبه باندې چا ته کېږي یو الله تبارک وتعالی ته کېږي او بغیر د الله نه بل چاته دی یا لفظ استعمالول په غیبه باندې او دا غینا د امداد طلب په شکل باندې دا چې کوم دی نو شرک دی کده نبی علیه السلام نشي او کده بل چا نشي نبی علیه السلام په ژوند کې د دې خبرې نه پی کړې دا چې زه بنده یم خو فرق زمونږ استاسو دا دی چې ما ته د الله د وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي زه د الله پیغمبر یم خو نور دا مو وایي چې کنه ما ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم دی د غیب و علم دی یا چې کوم دی ما سره هغه صفتونه دي کوم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی دي الان کې څومره حدیثو کې حتی دا چې خپل د روزې متعلق فرمایي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه چې ته درگاه جوړ مکې چې خلک راضي او زما نه سوالی نه کوي نو د دې وجې نه نبی علیہ السلام ته چې د پاکستان نه څوک دا لیکي او دا آوازونه کوي یا چې کوم دی اول خدا چې دا د قرآن کریم د آیات نه چې کوم دی نو تاته ناپوه ویلی دی اکثرهم لا یعقلون دویم دا چې شرک کوي بېادب هم شوې او شرک ته ومکو نو د دې نه به علاوه نور څنګه یې الله تبارک وتعالی دې موږ له توفیق نصیب کړي الله پاک وایي ولو انهم صبروا که چېرې دې صبر کړی وي حتی تخرج الیهم تر دې چې تراوتې وي دوی ته لکان خیر اللهم نو دا به غوره وي د دې دپاره والله غفور الرحیم الله بخونکي رحم کوونکي که لږ د صبر نه کار اخیستې وي پیغمبره نو دا دومره اوازونه چې تا ته د بې ادبۍ په شکل باندې کېږي یا محمد نو دا به نو نو دې به لغونې صبر کړی وي ته به راوتې وي نو د پیغمبر د ژوند د پیغمبر د روزمره زندګۍ د پیغمبر په کور کې الله تبارک وتعالی د آداب د پاره خپل مسلمانانو خپلو بندګانو ته د اسمان نه آداب راولېږل چې د پیغمبر به ګوره خیال ساتئ په آدابو کې به د پیغمبر دومره پورې خیال ساتئ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقدموا بین یدی الله مو وړاندې کېږئ د حکم د الله نه و رسولی او د پیغمبر نه واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی پوه دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم مو چته وی اوازونه ستاسو فوق صوت النبی د پاسه د اوازونه ستاسو فوق صوت النبی د پاسه د اواز د پیغمبر ولا تجهروا له بالقول او مو په تیز باندې وایي دته بل قول وینا لره که جهر بعضکم لبعض فشان دو تیز باندې ویل بعضې ستاسو نه بعضو ته ان تحبط اعمالکم دا چې خراب بشي عملونه ستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو به نه پوهیږئ عمل به دې خراب شوي دوړه شوي به دي او تا ته به پته نه وي ولې چې د پیغمبر بې قدري او د پیغمبر آداب خیال له نه ساتو ان الذين نو په آداب او خیال نه ساتلو باندې د پیغمبر وګوره انسان عمل توره کیږي ان الذين يغضون اصواتهم یقینا هغه کسان چې غیخ کته کوي خپل اوازونه لره عند رسول الله د پیغمبر د الله تعالی سکا اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان چې دي خالص کړي دي الله زړونه دي د پاره تقوا لهم مغفرة واجر عظيم دي د پاره بخنه دا اجر لوی دي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا هغه کسان چې आवाज کوي تا ته درست طرف ته کوټه غاینه اکثرهم لا يعقلون ډیر د دین نه پويږي ولو انهم صبروا کچری دی صبر کړي وي حتا تخرج الیهم تر دې پوري چې تراوتی وي دوی ته لکان خیر اللهم نو دا به ورده دی لپاره والله غفور رحیم الله بهم کې. Thank you.